تو بیرون خبری نیست، از خلوت گل بوی تو جای خوشتری نیست. خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست. آفتاب مثل هر روز، مهتاب مثل هر شب، تکرار میشه تکرار این صحنه مرتب. میگرده همینجور گردونه ی دنیا، فردا مثل دیروز، امروز مثل فردا، امروز مثل فردا. از دایره عشق تو بیرون خبری نیست، از خلوت گل بوی تو جای خوشتری نیست. خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست. بالا که بمونی ای مشعله عشق، قلب تو بمونه با دل دله عشق. تو باغ دل من هیچ برگ و بری نیست، جز روی گل تو ماه و منظری نیست. از دایره عشق تو بیرون خبری نیست، از خلوت گل بوی تو جای خوشتری نیست. خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست. از کوچه پاییز تا شهر بهارون، از پهنه آفتاب تا خطه بارون، من گشتم و حاصل جز درب دری نیست. از قصه تازه اسم و اثری نیست، اسم و اثری نیست. از دایره عشق تو بیرون خبری نیست، از خلوت گل بوی تو جای خوشتری نیست. خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست، خبری نیست.